Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarze godzina 8, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Przepisami o tym, że pielęgniarki i ratownicy będą mogli kwalifikować do szczepień, zajmie się Sejm. Płynną amfetaminę przemycali w butelkach po alkoholu członkowie gangu zatrzymani przez policję. Z zmianą opon poczekajmy jeszcze tydzień albo dwa, radzą eksperci. Jest szansa na przyspieszenie programu szczepień. Do Polski dociera coraz więcej szczepionek. Sejm rozpatrzy dziś poprawki Senatu do ustawy, zgodnie z którą do szczepień będą mogły kwalifikować pielęgniarki, położne, ratownicy czy farmaceuci. Według danych Ministerstwa Zdrowia łącznie wykonano w Polsce prawie 6 milionów szczepień. W tym tygodniu rząd przedstawi kolejny etap harmonogramu szczepień, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. W tym tygodniu zostanie zaprezentowana jeszcze jego zaktualizowana wersja, jeżeli chodzi o kolejne tygodnie. Do Polski dotarła kolejna dostawa ponad 500 000 szczepionek firmy Pfizer, poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Wprowadzamy taką specjalną promocję dla punktów szczepień. Mogą zamawiać szczepionki bez limitów do wyczerpania zapasów. Chcemy też, żeby przed świętami jak najwięcej Polaków jeszcze zostało zabezpieczonych przynajmniej tą pierwszą dawką. W kwietniu do Polski trafi prawie 7 milionów szczepionek. To oznacza niemal trzykrotne przyspieszenie dostaw i akcji szczepień. Barbara Góra, Polskie Radio. Drugą dawką szczepionki, która daje pełną odporność, zaszczepiono w Polsce ponad 2 miliony osób. Czterech podejrzanych o udział w gangu narkotykowym zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Mieli oni przemycać do Szwecji amfetaminę w butelkach po alkoholu. W śledztwie prowadzonym wspólnie przez CBŚP i Podkarpacki Oddział Straży Granicznej wykazano, że gang od 2016 roku fałszował dokumenty, na podstawie których otrzymywał kredyty. To z tego źródła pochodziły środki, dzięki którym zorganizowana grupa przestępcza z Krakowa i okolicznych powiatów przemycała za granicę narkotyki. Drogą morską przestępcy transportowali z Polski do Szwecji płynną amfetaminę. Dla zmylenia celników narkotyk przelewano w butelki po polskim regionalnym alkoholu. Służby zatrzymały czterech podejrzanych, w tym szefa gangu, a także przejęły 7 litrów narkotyku. Można było z niego uzyskać prawie 10 tysięcy porcji gotowego narkotyku o czarnorynkowej wartości 120 tysięcy złotych. Z informacji śledczych wynika, że gang mógł już przemycić w ten sposób 15 litrów płynnej amfetaminy i zarobić prawie ćwierć miliona złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wyrok w procesie Kamila Dworczoka ma dziś ogłosić Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim. Pod koniec lipca 2019 roku Kamil Dworczok, mając prawie 3 promile alkoholu we krwi, uczestniczył w kolizji na remontowanym odcinku drogi pod Piotrkowem. Najechał na pachołki oddzielające pasy ruchu. Jeden ze słupków uderzył w auto nadjeżdżające sprzeciwka. Nikt nie ucierpiał. Prokurator domaga się 2,5 roku więzienia. Kamil Dworczok przyznał się do prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu, jednak nie przyznał się do spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Konferencje pomocy dla Syrii organizują dziś Unia Europejska i ONZ. Z powodu pandemii rozmowy będą prowadzone w formie zdalnej. W ubiegłym roku darczyńcy zadeklarowali prawie 7 miliardów euro na najbliższe lata. 2/3 tej sumy to były oferty Unii Europejskiej i krajów członkowskich. W tym roku udział w konferencji zapowiedziało ponad 70 delegacji z 50 krajów, a także regionalnych oraz międzynarodowych organizacji, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. Ta konferencja ma podkreślić, w jak dramatycznej sytuacji są ludzie w Syrii i syryjscy uchodźcy w krajach sąsiadujących i jak bardzo potrzebują międzynarodowej pomocy. 10 lat od wybuchu konfliktu sytuacja w Syrii i w regionie jest krytyczna. 13 milionów osób musiało uciekać ze swoich domów w wyniku wojny. Około 5 milionów znalazło schronienie w obozach dla uchodźców w Turcji, Jordanii i Libanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To jeszcze nie czas na zmianę opon, twierdzą eksperci. Temperatura, która w dzień sięga kilkunastu stopni, w nocy spada gdzieniegdzie do zera. W czasie mrozów miękka na mieszanka opon zimowych pozostaje elastyczna, gwarantując przyczepność. Z kolei mieszanka letnia jest twarda, by nie tracić swych własności w upały. Za to bliżej zera twardnieje na kamień i takie opony mogą się ślizgać, ostrzega Kamil Marczewski z Opon Serwisu. Mogą nam grozić ślizgi auta, zerwanie przyczepności podczas hamowania czy też przyspieszania. Auto może myszkować nie tylko na zakrętach, ale też na prostych drogach w kolejnach. Moim zdaniem warto poczekać tydzień bądź dwa na to, żeby ta pogoda już zdecydowanie się ociepliła. Poranne czy też wieczorne temperatury padają często do zera czy też poniżej zera. Warto mieć wtedy pewną oponę, czyli jeszcze oponę zimową. 7 stopni jest to taka dolna granica, kiedy można zmienić oponę z zimowej na letnią. Testy brytyjskiego magazynu Auto Express wykazały, że przy temperaturze plus 6 stopni samochód na letnich oponach, hamując na mokrej nawierzchni z prędkością 80 km na godzinę, zatrzymał się 7 metrów dalej niż identyczny samochód na zimówkach. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Już chyba nie ma takich słuchaczy Trójki, którzy nie słyszeliby, że w jutrzejszym meczu eliminacji Mundialu z Anglią w Londynie nie zagra Robert Lewandowski. Tak na jego absencję zareagowały media na Wyspach. To potężny cios dla drużyny i uderzenie w nadzieję na dobry wynik w kluczowym meczu z Lwami, pisze Daily Mail. Dodaje, że to właśnie Anglicy są dla biało-czerwonych największą przeszkodą na drodze do Kataru. Lewandowski jest teraz w życiowej formie, przypomina serwis Goal.com i wylicza, że gdyby Anglia podołała w środę zadaniu, które teraz wydaje się łatwiejsze, to już na początku odpłynie od reszty zespołów na odległość 5 punktów. O utracie największego atutu biało-czerwonych pisze z kolei Metro. Nie ma co ukrywać, w Anglii mało kto wątpił, że to Anglicy są faworytem środowego spotkania, a po najnowszych doniesieniach liczba wątpiących jeszcze się zmniejszyła. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zostajemy przy piłce, zostajemy na Wyspach. Zawiadujący Manchesterem City odtrąbili wczorajszego wieczora, że zespół po sezonie opuści Sergio Aguero. Wszyscy interesujący się futbolem wiedzą, kim był i ciągle jest Argentyńczyk dla ekipy z Etihad. Przez 10 lat występów strzelił 257 goli, wywalczył 4 tytuły mistrzowskie i w zamian zlecono wybudowanie mu pomnika. Na Florydzie tymczasem o niespodziankę sporego kalibru postarał się Hubert Hurkacz. Do 3-6 pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa, tego samego, który całkiem niedawno ograł naszego najlepszego tenisistę podczas imprezy w Dubaju i który w Miami Open był rozstawiony z 6. Brawo Hubert, to było spotkanie 3. rundy. W Tauron Lidze Siatkarek już półfinały. W pierwszym meczu o tę stawkę w Rzeszowie miejscowy Developres zaskakująco uległ 0-3 ŁKS-owi Łódź. Zaskakująco, bo rzeszowianki wygrały sezon zasadniczy, a łodzianki uplasowały się na 4. pozycji. Kolejne spotkanie w piątek w Łodzi gra się do 2 zwycięstwa, a o sporcie w sesji porannej na naszej antenie jeszcze po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. No niby ma świecić, ale jeszcze nie świeci, przynajmniej nie u mnie, ale no, w Szczecinie, w Gorzowie, w Gdańsku, Wrocławiu, Opolu, w Poznaniu czy w Bydgoszczy 20 do 21 stopni i słonecznie. Pozostała część kraju trochę zachmurzona z możliwymi opadami deszczu, temperatury od 13 stopni na południu i na Podlasiu po 17 na przykład w centrum. Dobra jakość powietrza dzisiaj. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wielkanoc to święta nadziei i odrodzenia. Od czasu, kiedy 2000 lat temu zmartwychwstał Jezus Chrystus, wierzymy, że można pokonać to, czego najbardziej się obawiamy. Dzisiaj możemy pokonać pandemię. Musimy jednak być odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich. O wielkanocną tradycję możemy zadbać także w małym gronie domowników. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaprasza na stronę kulturaisport.gov.pl/Wielkanoc. Poznaj polskie obyczaje wielkanocne. Przeżyj ten czas zdrowo i bezpiecznie. Nie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to ja na święta mam taki plan. No dawaj. Najpierw zakupy na świątecznych przecenach w Media Expert, a potem automatyczny odkurzacz sam odkurzy i umyje nam podłogi. Z pralką suszarki wyciągniemy suche zasłony i od razu powiesimy. Tak. Ciasto wyrobi nam robot, do ciasta pyszna kawka z Nowego Ekspresu, a zmywarka nam po świętach elegancko pozmywa. Marian, i to będą nasze najlepsze święta. Przeceny na święta w Media Expert to rewelacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga, cyberoszust. Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control.

zapraszamy do reklamy. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze pół godziny i wybije dziewiąta. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Blisko 12 tysięcy osób zdecydowało się na zmianę sprzedawcy prądu tylko w czasie dwóch pierwszych miesięcy tego roku. Ponad 8 tysięcy w tym to są odbiorcy, którzy są odbiorcami w gospodarstwach domowych. Także to jest zdecydowanie ten poziom, który notowaliśmy na początku zeszłego roku i jeszcze wcześniej. Od czerwca te zmiany były naprawdę bardzo nieliczne i to było gdzieś w granicach 1000 odbiorców miesięcznie zmieniało sprzedawcy. Teraz już to jest ponad 4 tysiące odbiorców, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe. Mówi Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki. Zawsze pamiętajmy, że mamy możliwość wyboru. Zawsze bardzo dokładnie czytajmy umowy, zanim podpiszemy. Sprzedawcę energii elektrycznej można zmieniać od 2007 roku. Komisja Nadzoru Finansowego próbuje przekonać banki do ugód z frankowiczami, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Michał Kruszka z KNF tłumaczy, że banki, które przystąpiłyby do umów frankowych, mogłyby stosować niższe wagi ryzyka dla swojego portfela kredytów walutowych. Dziś to 150%. Dla hipotecznych kredytów złotowych taka waga wynosi 35%. Waga ryzyka to procent, który bank musi odłożyć na zabezpieczenie kredytu. O poranku wyjątkowo słaby złoty. O szczegółach Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. Czarna seria polskiej waluty trwa, osłabienie złotego wręcz nabiera tempa. Kurs euro PLN zbliża się do 4,67 zł i tym samym za wspólną walutę płacimy najwięcej od 2009 roku, czyli globalnego kryzysu finansowego. Kurs dolara wynosi 3,97 zł, a funta 5,47 zł. Za słabością złotego stoją przede wszystkim czynniki lokalne, skomplikowana sytuacja epidemiczna, zbliżający się wyrok Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych, jak również skrajnie łagodna polityka Narodowego Banku Polskiego. Do tego tematu przed 10:00 wrócą Sylwia Zadrożna i Marcin Czaplicki. Zapraszam na Informator Ekonomiczny. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Za oknami dzisiaj ciepło. Wybuch wiosny obiecany nastąpi już w Szczecinie. 21 stopni, w Gorzowie podobnie, Wrocław, Poznań, Opole. Tutaj po 20 stopni, wszędzie słonecznie. 18 stopni w Trójmieście, w Bydgoszczy i w Katowicach. Tutaj także słonecznie. Trochę przejściowych opadów deszczu w stolicy, w Łodzi, w Krakowie, w Radomiu, w Rzeszowie i w Lublinie. Tutaj od 12 do 17 stopni. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Majonez Kania 1+1 gratis, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 2. Mleko UHT 7+5 gratis, złoty 74 za litr przy zakupie 12. Niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut będzie godzina 9, co oznacza, że pora kończyć nasze poranne przygody i program Pora na Trójkę. Za chwilę salon polityczny poprowadzi Bartłomiej Graczak. Gościem będzie wiceprzewodniczący Polska 2050, pan Michał Kobosko. Zatem proszę zostać z programem trzecim Polskiego Radia. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Agnieszce Łukasiewicz za zrealizowanie dzisiejszego programu. Dzięki. A program przygotowali Paweł Turski i Małgorzata Łukowska. Słyszymy się jutro o godzinie 6 rano, dokładnie w tym samym miejscu, i kolejne przygody muzyczno-słowne będą naszym udziałem. Dziękuję także Państwu za czynny udział w programie i za współtworzenie go dzięki naszemu magicznemu numerowi telefonu, który proszę sobie zapisać na stałe. 2 2 7 3. W każdej chwili można zadzwonić. Hyde Park jest otwarty 24 godziny na dobę. Łukasz Ciechański, dziękuję. Royal Blood, na do widzenia. To ich najnowsze dokonanie, utwór Limbo. Proszę bardzo. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest wiceprzewodniczący Polska 2050, pan Michał Kobosko. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, witam słuchaczy. Czy pańska formacja zakończyła już polityczne kłusownictwo? Nie prowadziliśmy politycznego kłusownictwa, natomiast zrealizowaliśmy projekt stworzenia naszej reprezentacji w tej kadencji Sejmu i Senatu. Założyliśmy koło parlamentarne Polski 2050. Ono jest, istnieje, bardzo ciężko pracują nasze koleżanki i koledzy w parlamencie. Nie planujemy, i zresztą publicznie to ogłaszaliśmy, nie planujemy powiększania naszej obecności w tej kadencji Sejmu, natomiast mamy nadzieję, że po wyborach nasza reprezentacja będzie zdecydowanie większa. Czyli do wyborów na razie transferów politycznych nie planujecie? My nie mówimy nigdy, że nie, w tym sensie, że my nie prowadzimy aktywnej działalności na tym polu, natomiast rzeczywiście zgłaszają się do nas osoby z innych ugrupowań, czy też osoby niezrzeszone w parlamencie, które są zainteresowane współpracą z nami. Ale jak powiedziałem, my takiego planu dzisiaj nie mamy, zajmują nas dzisiaj inne tematy, czy inne sfery naszej działalności. Za chwilę o tych tematach porozmawiamy, ale jeszcze pozostańmy stricte przy partii Polska 2050. Pod koniec stycznia ostatni raz rozmawialiśmy w salonie politycznym Trójki. Wtedy pana pytałem o to, na jakim etapie jest rejestracja partii. Kilka tygodni później po naszej rozmowie okazało się, że ktoś was wyprzedził w rejestracji nazwy Polska 2050 i ta osoba tłumaczyła, co ciekawe, że zrobiła to w waszym interesie. Chyba się wtedy nie ucieszyliście. No, znaczy nie, ja się nigdy nie cieszę, jak ktoś publicznie opowiada bajki i chce być traktowany poważnie, mówiąc rzeczy nieprawdziwe. Nikt dla nas żadnej nazwy nie rejestrował. To, co się wydarzyło, wynika z istniejącej od długich już lat, trzeba to szczerze powiedzieć, luki w polskim prawie i w prawie o organizacjach różnego rodzaju, organizacjach społeczno-politycznych. My już latem ubiegłego roku zaczęliśmy działać pod nazwą Polska 2050. Zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Polska 2050, po czym dowiedzieliśmy zresztą o tym z dużym opóźnieniem, że partia słup, tak to trzeba nazwać, która została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, która nie robiła nic, praktycznie nie funkcjonowała, jej założyciele postanowili zrobić tak zwany rebranding, czyli zmienić jej nazwę na tę właśnie, którą my używaliśmy od wielu miesięcy i sąd najwyraźniej, jak powiedziałem, zgodnie z istniejącym prawem nie miał argumentów, żeby się nie zgodzić na te zmiany. Także ale ten pan, który tego dokonał... Zaistniała taka partia. Słucham? Ten pan, który tego dokonał, prezes ugrupowania, Włodzimierz Zydorczak, w rozmowie z Rzeczpospolitą zadeklarował chęć współpracy z wami, że naprawdę on to zrobił w waszym interesie, liczy na współpracę. My jesteśmy serdecznie wdzięczni za tego typu propozycje, ale my poradzimy sobie sami, będziemy dalej rozwijać nasz ruch społeczny. Tego typu dziwne propozycje pojawiają się czasami z różnych stron. To jest polska polityka, czasami przypominająca dziki zachód, a czasami dziki wschód. Niestety pewne normy tutaj nie obowiązują. Mogę tylko pozdrowić pana Zydorczaka i życzyć mu powodzenia w jego działaniach. Natomiast my zupełnie inne mamy zasady funkcjonowania w polityce. My nie robimy rzeczy pozornych, nie robimy rzeczy dla picu i nie składamy tego typu dziwnych ofert. Tak to oględnie nazwę. Powiedział pan, że parlamentarzyści Polska 2050 zajmują się ciężką pracą w parlamencie. Przedstawiliście wczoraj swój plan dojścia do neutralności klimatycznej. Zresztą chyba dla was najważniejszy, Polska 2050, ta data graniczna, można by powiedzieć. No ale patrząc na cele klimatyczne rządu, patrząc na przykład na analizę fundacji Instrat, może się okazać, że tę neutralność klimatyczną osiągniemy znacznie wcześniej. I co wtedy z tą datą 2050? No, my byśmy się wyłącznie cieszyli, gdybyśmy osiągnęli tę neutralność klimatyczną wcześniej. Na razie, prawdę mówiąc, patrząc na działania rządu, bo trochę czym innym jednak są deklaracje, a są działania i rozmowy, także te rozmowy i negocjacje prowadzone przez rząd z centralami górniczymi, gdzie, przypomnę, obowiązuje ustalenie, przynajmniej tak to zostało publicznie ogłoszone, że kopalnie będą w Polsce, ostatnie kopalnie będą w Polsce działać aż do roku 49. To rzecz, która została w pewien sposób przez rząd górnikom obiecana, naszym zdaniem to jest rzecz nieracjonalna i wręcz nieprawdziwa. Należy górnikom mówić prawdę. Oni na to w pełni zasługują swoją ogromnie ciężką pracą, wyrzeczeniem dziesiątek lat, żeby im powiedzieć prawdę z jednej strony. A prawda jest taka, że... Prawda jest taka, że kopalnie w Polsce będą funkcjonowały dużo krócej, bo i jak nie tylko my zakładamy, zużycie węgla do produkcji energii elektrycznej powinno się zmniejszać gwałtownie. Jest to nieracjonalne ekonomicznie utrzymywanie kopalń. Jest to coraz bardziej kosztowne dla nas wszystkich. My wszyscy będziemy ponosić ogromne koszty odchodzenia od węgla, a trzeba górnikom po pierwsze powiedzieć prawdę, a po drugie zaproponować realny pakiet, tak to nazwijmy, realną ofertę na to, co oni mają robić, co mają ze sobą począć po tym, jak ich zakłady pracy zostaną zamknięte. I tego, szczerze mówiąc, nie widzimy w tej chwili ze strony rządu, a taką debatę właśnie chcielibyśmy pobudzić, przyspieszyć tym, co między innymi tym, co wczoraj zaproponowaliśmy. Szymon Hołownia dużo mówi o odnawialnych źródłach energii, nieco mniej o energii pochodzącej z atomu. Jakie jest państwa stanowisko w tej sprawie? No, widzimy, że atom jest czymś w rodzaju tabu w polskiej polityce i tu nie będę krytykował szczególnie tego rządu, bo wszystkie właściwie rządy tego 30-lecia ostatniego coś o atomie mówiły, ale niewiele w tej sprawie robiły. Powstawały czasami jakieś spółki, były robione jakieś analizy, nic się realnie nie wydarzyło. Wiemy, jakie emocje towarzyszą energetyce jądrowej, szczególnie w kontekście tej katastrofy, którą najbardziej żywo pamiętamy, czyli Fukushimy w Japonii. Wiemy, że obecny rząd wyznaczył pewne lokalizacje, ale takiego ostatecznej kropki nad i nie postawił i nie wiemy tak naprawdę, w jakim tempie będą powstawały obiekty jądrowe, a te tradycyjne wielkie reaktory no, powstają przez kilkanaście lat, jeżeli nie więcej, i ogromnym nakładem. Być może, i na to zwracamy uwagę w naszym programie Polska na Zielonym Szlaku, być może rozwiązaniem będą tak zwane małe reaktory jądrowe. Technologia, która dopiero wchodzi, ale nad którą pracuje się po obu stronach Atlantyku, to są dużo mniejsze i tym samym szybsze, łatwiejsze w budowie i tańsze instalacje jądrowe, które mogłyby na przykład zapewnić prąd i ciepło dla konkretnych miast czy konkretnych lokalizacji. To jest, jak powiedziałem, technologia nowa, która wchodzi, ale zwracamy na nią uwagę, bo tu jest najszybszy postęp i zarazem no, wyraźny może to zwiastować odchodzenie od budowy wielkich bloków, wielkich reaktorów jądrowych. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, tutaj rzeczywiście no, oprócz takiej pracy projektowania niewiele się wydarzyło, ale chyba nie możemy tego samego powiedzieć o OZE, panie przewodniczący. Jeśli chodzi o OZE, różnie bywało w ostatnich latach. Ja przypomnę, że rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, kiedy zaczynał, no to doprowadził realnie do zahamowania instalacji czy inwestycji w nowe farmy wiatrowe, w te wiatraki popularnie zwane. Dopiero po pewnym czasie przyszło otrzeźwienie, przyszło zrozumienie, że to jest konieczny kierunek. I ten kierunek trzeba przyspieszać, trzeba zwiększać inwestycje, pewnie szczególnie w takich miejscach, które są odległe od skupisk ludzkich, a już bardzo szczególnie na morzu. Farmy wiatrowe na terenach morskich, czyli na Bałtyku, mówiąc w skrócie, to jest jeden z kluczowych kierunków, także wykorzystanie rzecz jasna energii słonecznej, fotowoltaika, także wykorzystanie energii wodnej. My po prostu musimy iść w tym kierunku i my zakładamy, że do roku 30 40% prądu, który jest w Polsce produkowany, powinno właśnie z OZE pochodzić. To jest naszym zdaniem realistyczne, ale wymaga zdecydowanego przyspieszenia tych procesów, które już mają miejsce. Panie przewodniczący, Szymon Hołownia często krytykuje rząd, jeśli chodzi o to, jak rząd sobie radzi lub nie radzi, jego zdaniem, z pandemią koronawirusa, mówiąc, że rząd miota się od ściany do ściany, nie jest konsekwentny, wprowadza chaos. Ja bym chciał pana zapytać o konsekwencje właśnie Szymona Hołowni, który przy okazji Niedzieli Palmowej skrytykował tłumne pojawianie się w kościele. Stwierdził, że powinny zostać prowadzone obostrzenia do 5 wiernych w kościele, a on sam oczywiście nie był osobiście w kościele w Niedzielę Palmową. Jednocześnie pojawiając się na protestach strajku kobiet w październiku ubiegłego roku. I pytanie, gdzie jest tu konsekwencja? Czy teraz w kościele wirus będzie zarażał ze zdwojoną mocą, a wtedy na protestach nie było tego wirusa? No, wie pan, przepraszam, ale mamy trochę różne rozumienie słowa jednocześnie, bo pan używa tego określenia, mówiąc o październikowych protestach strajku kobiet, których rzeczywiście w kilku protestach Szymon Hołownia uczestniczył, a z drugiej strony mówi pan o dzisiejszej sytuacji, którą trzeba określić mianem najczarniejszych dni polskiej pandemii. Dziś jesteśmy w kompletnie innej sytuacji niż byliśmy w październiku. Ta odmiana wirusa, z którą dzisiaj mamy do czynienia, widzimy, że zbiera dużo bardziej... No jest gorzej, no ale to nie znaczy, że w październiku nie było pandemii. No była pandemia, zwłaszcza, że no jeżeli ludzie w tłumie się gromadzili, to ryzyko zakażenia było duże. Zresztą były osoby, które później informowały o tym, że się zaraziły. Na przykład pani Renata Kim. No, było wiele osób, które się zaraziły. Powiedziałbym, nie wiem, jakie jest odczucie po protestach, ja mam takie odczucie, że dzisiaj w tej trzeciej fali ciągle... Chwilowe problemy techniczne mamy z panem przewodniczącym. Nie tylko, które się zakaziły. I czy się słyszymy? Już teraz tak, proszę kontynuować. Powiedziałbym, że mamy do czynienia z wieloma w tej chwili osobami i bliskimi, i znanymi, i celebrytami, i osobami, które są w naszym otoczeniu, które się zaraziły, a tego jesienią nie było. Ja mówię konkretnie o tym, że teraz Szymon Hołownia zachęca do ostrzejszych restrykcji, jeśli chodzi o liczbę osób w kościele, a wtedy mimo restrykcji pojawił się na zgromadzeniu publicznym, które przecież nie powinno się odbyć w ogóle. No, jak powiedziałem, moim zdaniem porównuje pan jednak rzeczy, które są trudno porównywalne, bo czym innym jest nawet spore zgromadzenie na świeżym powietrzu, na dworze, mimo wszystko, a czym innym jest obecność w zamkniętym obiekcie przez dłuższy czas z tymi samymi osobami. Ale ja mówię o tym, że dziś mamy do czynienia z najtrudniejszą sytuacją od tych 13 miesięcy, od początku pandemii. I dziś są potrzebne konsekwentne działania rządu i to działania zdecydowane, nie chaotyczne, nie tak jak to miało miejsce wczoraj, kiedy nagle pan minister Horała informuje nas wczoraj, że od dnia dzisiejszego zmieniają się zasady kwarantanny dla osób przyjeżdżających, przylatujących do Polski. Ale one się nieco zostały uproszczone, bo wystarczy przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa i tej kwarantanny nie będzie. Do tej pory takiego zwolnienia, możliwości zwolnienia z kwarantanny nie było. To, o czym ja mówię, to to, że zostały wprowadzone od soboty nowe restrykcje. Nie było żadnego powodu, żeby nie z pewnym wyprzedzeniem nie poinformować także o tym, co nastąpiło wczoraj. Wczoraj nagle zwołano konferencję prasową, tak jakby rząd na siłę chciał sprawić wrażenie, że rzeczywiście dba o nas wszystkich i podejmuje gwałtownie nowe decyzje, ale nie było żadnego powodu, żeby wczoraj to ogłoszać i żeby te nowe przepisy weszły od dzisiaj w życie. Więc dlatego mówimy o chaosie, dlatego mówimy o czymś, co Polaków najbardziej męczy, a najbardziej nas męczy nieprzewidywalność, zmienność decyzji z dnia na dzień i to, że nie wiemy, czego się spodziewać. Dziś powinniśmy naprawdę, i tu zaapeluję do słuchaczy, myśleć bardziej jeszcze o własnym bezpieczeństwie i rzeczywiście unikać zgromadzeń. Nie mówię tutaj tylko o kościołach, mówię o zgromadzeniach różnego rodzaju, które czasami mają jeszcze miejsce, choć są w rozumieniu obecnego rozporządzenia nielegalne, ale naprawdę nośmy maseczki, pamiętajmy o swoim własnym bezpieczeństwie, bo na razie jest coraz gorzej i urzędnicy rządu przyznają, że jeszcze co najmniej parę tygodni lepiej w Polsce z pandemią nie będzie. Mówił wiceprzewodniczący Polska 2050 Michał Kobosko. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy.